أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بل هم في شك منها بل هم منها عمون. سورة النمل کی دا شلمی سپارے نپس اللہ دلائل عقلیہ شروع کرو پخپل یووالی بانی. اللہ ویتا تا دی عالم کی داسې سوخکاری برا او خکته چې غزمکا یا اسمان پیدا کړي یا د بر نه باران راوری یا په دی دنیا کې قسمه قسم باغیچې او چمنې او شینکی بوټی ونې میوې تاله پیدا کړي یا داسې سوخشترې چې هغه د ازمکه برقراره ساتلی دیکھ چې تعالی سره هغه سے امداد کوي په دې کې دا نهرونه او دا غرونه او دا دریابونه چې هغه د انسان د فائدې د پاره دی هر قسم فائدې نه انسان حاصلې دا سه به سوکلې دلی چې د تکلیف او د مصیبت په وخت کې یو مصیبت زده یو پریشان یو محتاج انسان فریاد وکي او داغا سوال سو قبول کی او داغا تکلیف و مصیبت داغا نہ لری کی نہ آسمانونو والا او زمکی والا او غرونو والا او دریابونو والا د چا ذرا حاجت نشی پورا کولے او د چا نہ ذرا تکلیف و مصیبت نشی لری کولے دا قسم دلیل اللہ ذکر کولو د دین دا معلومه ده چې الله یو دے خپل کارونو کی خپل ذات کی خپل صفاتونو کی چې کم صفاتونه د الله دی د کمالو دیکھے اگر سر بل سوک حصہ دار او شریک و نشتہ ہاں کم صفات چې د نقصان دی اللہ دا غی نہ پاک دے مخلوق سور مخلوق چې دے انسانان او پیریان پٹول کی اشرف المخلوقات دی دا دواڑا دا درنی ڈلی دی نو دی خوراک کئی دی گرزی دی خوب کئی او دا ټول صفتونه د نقصان دی اللہ اگر ذات گرامی دا سرے چی اگر خوب نکی اگر خوراک نکی اگر دنیا لے خوراک ورکی اگر پہ دنیا بانی خوب راولی گرزی دو تا محتاج ندے نا انسان دے چی گرزی دو تا محتاج دے پہ دی لاس بانی کار او کسب تا محتاج ندے انسان محتاج پیدا کردے دے نا اگر لے اعزا و اندامونم ورکلی دے کسب دا پار او دے محتاج ام گرزو لے دے زانتا نو دا نخی دی چې په ځمکه باندې ګرځي نو ځمکې ته محتاجه ننور د لاندې وخت تیری نو نور ته محتاجه ونې ته محتاجه اوبو ته محتاجه ور ته محتاجه داسې که پیریان دي نو هغه الله دې شیزونو ته محتاجه پیدا کړي نو که ملایکو له خوراک نه دی ورکړی او خوب یې ولا نه دی ورکړی نو هغې د شپې او دروازې د هغې ودرېدې نشته د شپې او دروازې د هغې ژبه لګیا ده د شپې او دروازې غي په یو کار کې دي. اسرافیل علیه السلام سره شپېلې ده نیولې ده او د کوم وخت نه چې الله پیدا کړی دی او شپېلې په خوله کې ده بره ګوري انتظار کوي دې خبرې ته چې کله به د الله حکم راځي چې د شپېلې وامه. څو زره کاله په دې کې تیر شو لاسوره به تیریږي داغه دا انتظار داغه دا ولاړه دا دغه عبادت دی په هغې کې سو خوب ناراضی دا کو ناست پکې ناراضی دا کو ملاست پکې ناراضی قرآن داغی پا صفتونو کی دا ذکر کی چا ملیک ستڑی کی گی نا او دکی گی نا خوراک نکی بس داغی خوراک تی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پاسمانونو کی یو لیشت برابر زیدہ سی نشتا چی پا غیبانی یو ملک ولار ندے یو ملک پا سجدہ ندے پروت یو لیشت برابر و اسمانو ندی او هر یو اسمان چی گوری نزمکه و تسده دور اغیل اللہ لویوالی ور کرده نو ده یو اسمان نوال تربل پوری ده پینزه و سو کال و منزل ده ده سور لوی کائنات تی او پا دی که بسور ملیکی ما یعلم جنود ربک الا هو خپل لخکر اللہ پا خپل پیجنی ده غیش مار باغت معلومی ده طول ده اللہ تعریف ده ده اللہ سنا ده ده اللہ عبادت ده پدی کی شپا ورځ نشتا پدی کی خوب نشتا پدی کی ستړی نشتا پدی کی ولاړه نشتا پدی کی ناشته نشتا پدی کی ملاسته نشتا د دې ملائکو د عبادت نوم دا معلومیږي چې الله یو دی سبحانه هغه سره داغه په ذات کې او داغه په صفاتو کې څوک شریک نشتا اسمانون له قیام ورکړه دي زمکه له خورواله ورکړه دي او دا رنگ غرونه او دریابونه چې ګوري دا سوره د الله نعمتونه دا قسم دلایل ذکر کړو د دې د پاره چته دا اومنی چې او الله یو دی نو دې بس کړی نه دی دې زنه بیا دلیل امن یهدیکم الله بیا تاسو کوي امن آیا غسو کو یهدیکم چې تاسو تلار سمي فی ظلمات البر والبحر پتی ارود او چې او دلم دی کی په وچه باندې ګور انسان روان دی اس روان دے اوخان روان دی پدے کے غر راضی پدے کے کند راضی پدے کے شاڑ راضی دشگو ڈے رے اللہ وی تا سو تپدے وہ چبانے دا لار سوک سمئی چارا تدا سے خیستہ لاری جوڑی کری دی اس کچری اللہ دا زمک دا سے گردو لے وے چا دا ٹول کویان وے دا ٹول کند وے دا ٹول کمر وے ټول ډېرې وي ته به څنګه په دې کې بدلې ستا اوخه او ستا اس او ستا قچر به په دې کې څنګه سفر کو الله وی په دې وشره ته ما لار سمه کړې ده نو نن وګوره ګاډو ته ترقي خو راله که نه پخوا دغه ګاډي وو اوس دا ګاډي شو نو په هوا کې وګوره جازونو ته نو په اوبو کې وګوره جازونو ته نو په اوبو کې وګوره کشتو ته پخوا به خلق وي دوی سه لمده ده بحر دی او یوی سوچه ده نو چې په دغه دریاب کې تروان شي نو تاته به بیا پته ولګي چې دی کې بله لار څنګه معلومه نو الله دې انسان له عقل ورکړی دی نو دې بره ګوري ستورو ته ګوري د ستورو د پیدایش یو مطلب هم دا دی الله دې د پاره پیدا کړی دی وبالنجم هم یهتدون سورۃ النحل کې تیر شو الله وی په ستورو سره دې لار معلومه نو دا ستوره دلته چا پیدا کو نو بیا دل دا عقل چادر کو چه دی سوری سربت اللار معلوم ہے ام من یهدیکم فی ظلمات البر والبحر یو طرف تا دا وچی تیار دا دشپی با سفری کی دی او لاری با معلومی با اوخانو تا و اسونو تا او انسانانو تا خبر آبر با قافل روانا وا زنگلی با پکی رالی او لار با پکی وا نو پا لمدبانی پا دریابونو کی کشتای با روانی و ار قسم کشتای وز پکی جازون روانی لانچون پکی روانی اللہ وی دی که تا تا دا لاری سوک سامی دا یو دویم ومن یرسل الریاح او سوک رالیگی هواگانی یرسل الریاح رالیگی هواگانی ریاح چکم دے ریاح قرآن کی جمع راشی هواگانی نمرات دا غین دا رحمت هواگانی دا رحمت هواگانی دا وریزینا وریض پیدا شی او بیا د وریض سره سره هوا پیدا شی نو د خلق امید پیدا شی چې اوس په الله د رحمت باران وکړي نو دا هوا د هغې نه مخکې زیر راشي دا خوشخبری راشي الله ځکه وایي بشرن بین یدی رحمتې زیر مخکې د رحمت خپل نه دا هواګانې څوک پیدا کړي چې کله هوا ودرېږي په یو موسم باندې نو زره دنیا دا ټول بادشاهان را جمع کا تا له داسې هوا جوړه کړي آغی چه کما جوڑی نوی بجلی نشتا نو شپی بام زن تا بابوزه وی و دروازه بام زن تا بابوزه وی دوی داسې هوا تاسو جوړ کړئ کنه د څنګه چې الله دا هوا چلی ومن یرسل الرياح جمع او چې کوم دی ریح راغلی دی ریح باد یا هوا نو اکثر هغه د عذاب هوای ریح عادیانو باندې چې کوم هوا راغلی و هغه ته قران ویلی دی ریح داسې باد پاغی باندې راغی چې پاغی کې عذاب و او چې ریاح راغی نو ته پوه شي دا د رحمت هواګانې دي دا باد سبا دی دا باد دبور دی دا باد جنوب دی دا باد شمال دی سلور هواګانې دي او دا سلور واړه د رحمت دی ومن یرسل الرياح دا هواګانې د لسوک را لیږي بشرا زیره بین یدی رحمتې مخکې د رحمت خپلنه رحمت باران دی نو الله بیا تپوس کی الہم مع اللہ آیا اشتد سرد اللہ نا بل مددگار فعل هذا چه غدا کڑی اللہ وی ما تو خیئے کنا امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین ایدی رحمته دا غی ما نا داوا اغسو کو چه تاسو تلار خی او ها غسو کو چه تاسو تا هواگان را لیگی دا رحمت د باران نمخ کی مخ کی خوشخبری او زیر ناغه غوره دی او کنه دغه غوره دی چې غیتا ته زره لار نشي سموله غی به په کندو سر کی غی به په غرونو باندې سر کی هوا د غی په قبضه قدرت کی نشتا ا الہم مع الله ا یشتر بل مددگار سره د الله نه بعد هذا فاستدینا نشتا دا الہن اللہ تپوس د دې د پاره نه کی چې الله دا غنی پته نشتا او یا غنی الله بداوی چې او شتا نه داستانه تپوس کې الہم مع اللہ دا انکار دی په حقیقت کې استفهام انکاری دی ته وی آیا شتر بل معبود او مددگار سره د الله نه چې دی کړی یا ردی نه رستو نه نشتا زکه هوا سوک نشي پیدا کولی زکه تا ته پته ورو د وچو د لمدی کې لار سوک نشي سمولی نو معلومی گی دا چه اللہ یاو دے دا اغا بندگی ولی نکے ولی پا زیارتونو پا بوتانو پا باباگانو بانے گردے اغا تال ہوا پیدا کولی شی اغا تال یاو ساس کے باران پیدا کولی شی اغا تا تا دا وچے و دا لمدے و دا زنگل و دا ریابونو کی لار خودے شی اللہ وچے تا پا سفر و بانے دے نو ملاوی ما سر پی کردے چرا دن لار خطا نشی تعال اللہ اچت اللہ عما یشرکون دا غسنا چې دی وسره صداران ګرځي زګ دی وسره سو کې صداران ګرځي الله وی زدا غي نډی روچتم انسان وسره شریک ګرځي دا وی ولی دی ها زګ زیارتونه چا دی دا اولیاء دی اولیاء سوک دی دا الله دوستان دا الله دوستانو بس کولو دا الله نه وی غوښتا دا الله عبادت به کو الله ته بولاړو الله ته په سجده باندې پراتو نو الله بیا خو انسانان دی ستان په شانو کنه زدا غی نڈی رو چتم تعالی عما یشرکون ما وڑ اسمن نے پیدا کڑی دی عرش او کرسی میں پیدا کڑی را تمے پیدا کڑے پیریان میں پیدا کڑی دی ملائک میں پیدا کڑی تمام کائنات ما تا پر حرف کی محتاج ری تعال اللہ زڈی رو چتم عما یشرکون تا اولیاء دو رو چت پہ چہ غد غیب دانو گردولو اغد اختیار منو گردولو نہ اللہ و زو ددغی شریکان نڈی رو چتم ہتا تتا شمالکم کتلی دی نو پیریانو یا ملائکو یا نور سوک انسان خو پٹولی کی اوچتے کنا اللہ وی دے ٹولو نزو اوچتے متعال اللہ عما یشرکون امن یبدأ الخلق ثم یعیدو دا بل سوال آیا غسوکو یبدأ الخلق چی پیدا کی مخلوق ابتدا دا پیدائش تا مخلوق اگ کرے دا دا خو هر څوک مانی کنه په دې باندې واړم پوئږي چې دنیا نه وا دنیا څه شی دی اسمانونه او ځمکې ملائک او انسانان او پیریان غرونه دریاګونه ونې دا غټ څیزونه دي کنه دا امور عظام دي دا حسم نو او ذات د الله وو دا اسمان ابتدا شته د ځمکې ابتدا شته دا انسان ابتدا شتا دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہ مخ انسانو نہ ابتدا دا آدم علیہ السلام نہ شو دا انسان ابتدا شتا کنا شتا خو کوستانه سوک دا تاسو کی چې دا الله ابتدا شتا نہ هو الأول، الله أول سمانا تغنى مخي سوكو نا تغنى غد ويم راغي نا آدم علیہ الصلاة والسلام نا مخي سوكو أو ملائكت نا مخي بيريان تنا مخي دا الدنيا دا قتل و قتال لدى خون ردين دا كوا بيريانو ملائكو نو دا ملائكو نا مخي ملائك چا پیدا کرو اللہ نو دا غی نا مخي خوال لاو کنا ذات تا اللہ دا سرے چے دا غی ابتدا نشتا والآخر قرآن کے اللہ صفتون ذکر کی خپل اللہ ذان لخبر صفتون ذکر کی جزا اول ما وزا آخر ما نو اللہ آخر دے دس یوٹیم براشی چے اللہ با انسانان ختم کی پیریان با ختم کی ملیک با ختم کی حیوانات با ختم شی او یو اللہ چے سنگا وو نو آغا سے با اعلانو کی لمن الملک اليوم غور دنیا مخلوق تا سما پیدا کری و ما دا لجون در کرو نن ما لجواب راکے نن بادشاہی دا چا دا نن قهر او زور او جبر دا چا چلی گی ور دنیا بادشاہانو ور دنیا ظالمانو ور دنیا انسانانو پیریانو لمن الملک اليوم نن ملائک شتا چی جواب ورکی او نن انسان شتا چی جواب ورکی نو اللہ با پخبلوی للہ الواحد القهار نن دا غزاد بادشاہی دا چی اولو او نن اخر دا ناغه نرستم سوق نشته او داغه نمخ کیم سوق نو نو من یبدا الخلق ابتدا د پیدائش دا هر یو شی چا کړی دا الله نو یو وخت براهی چې پنا به کی نو د پنا کول نه پس بیا واپس کی ثم یعیدو بیا به واپس کی دی لره اما یبدا الخلق الله واستفوس کی زمونږ نه سوق دے سوق ته غذاتو چې پیدا کی اول دل مخلوق لره ثم يعيده او بیا به واپس کی دی لرا تا الله دے نو دا غره دے چې دا بندگی دی وشي او کنا غ چې پخپل پیدا شوی دی هغه خو پیدائش څخه چې پخپل پیدا شوی دی دا غ ابتدا مشته او دا غ انتها مشته آدم علیہ الصلات والسلام زر کاله ژوند دی زر کاله دا عمرو نو نیکه بابا د ټول نسې وا عمرو نو پاتې شو نه ختم شو انتها ولا وا داغه نه په خپل چې دی په مخلوق سوره دی او شروع شوی دی او شروع شوی دی بیا دویم نیکه بابا نوح علیه السلام دنیا بیا او ځل روانه شو ختم شو او هغه نرستو بیا شروع شو سن سپه کې پاتې شو داغه نرستو بیا باد شو نو د هود علیه السلام په زمانه کې بیا ختم کړو نو د صالح علیه السلام په زمانه کې بیا ختم کړو اخر دا چې د دنیا ټوله ډکه شو تاسو ته اوس ګوره زمیدار وا خبره پار زې باندې درشلو ګرځیدا پار زبانی دنیا ور بل شان غریب کې جوړ شو دا دنیا به یوزل بیا الله چې اعلان وکي اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ته شپېلې وي نو هیڅ باندې ټول به ختمي نار چانه برو ختم انسان به ختمي پیرې به ختمي ملائک به ختمي ذات تعالی به یوازې پاتې شي نو بیا به شپېلې وي نفخۃ البعث او توین ټول به ولاړي ثم یعیدو الله وی هغه ذاته چې پیدا مکړو او هغه ذات چې بیا به واپس کوم پنا کوم به بیا به واپس کوم دا غوړه دی او کنه هغه څوک چې هغه هیڅ هم نشي کولی په دې کارونو کې دا یو سوال نو دویم و من یرزقکم من السماء والارض نو څوک دی چې تاسو له روزي درکې د اسمان نه او د ځمکې نه د بری نه باران راوړي نو د ځمکې نه زرغونو کې و فی السماء رزقکم و ما توعدون قرآن گواه دی زاریات کې الله وی اسمان کې ستاره دي دا مونږه خدل ته ګورو کنه د شپې او دروازه نن میږي جوړ کړی دي الله وی ستاره دي ما سره دا بارا وفي السماء رزقكم وما توعدون انسان وی چې بس الله مال په یو ځای باندې راکی آپ الله بس کې بیا نه الله هر چاله بادشاہ له او غدا له حیوان له حشرات له په خپل خپل ټیم باندې خپل روزي ورکړي او دا مخلوق دا تجربه نه ثابت شو ګوري هر سړی خپل روزي ته خپل رزق ته په یو ځای کې به د خیال او ګمان نه راځي اول ته به ډوډۍ وخوري وګوره وي زما رزق دلته مقرر او انسان ته وګوره دی کوم ځای کې پیدا شوی دی او په کوم ځای کې لوی شوی دی اوسیږي په کوم ځای کې اخري په کوم ځای کې و من یرزقکم من السماء والارض حدیث کې راځي چې کله ته ډوډۍ راوچته کې او ماته کې او نوړۍ خولې ته کې نو دغه ځای لږ سوچ وکړه دی ته وګوره چې دا غنم په کوم ځای کې و دا په کومه ځمکه باندې شوي دي کوم کوي په اوبو باندې دا اوبه شوي دي کم ټیم کې باران شو چې دا په هغه سره درغون شو بیا کوم زمیدار داری بلی دی نو بیا چا دا غوبل کړی دی نو بیا چا وړ کړی دی دې تلګون ته عبرت والے ته چې دا خو دانا وا او بیا لاغې نه بوټه جوړ شو بیا تینا وګه جوړ شو او بیا په کسوړو کې پټا وا او بیا ښکارا شو او بیا وړ شو او بیا وسره ور یو دیش بیا په حشوه اوس چې تخلی تکې نو دې وخت ته بسم الله وایا کنه چې دا کار د الله دی او من يرزقكم من السماء والارض دا روزی دل سوک در کی دبر نو دکتا نا فرعون سلور سو کار تار کم دے نخوڑا پانا تا پوستے من یردو کم من السمای والارت اگل آویز دل وی ربیم وی دار سما کردی دی نا اللہ وی دبر اگور یو ساس که سوک نشی راو رولے نا فرعون پا وقت کی خلق شکایتو که فرعون تا وی تا خوزان تا الہ وی زان تا خدای وی نا سوک لدا پسلونا پسوزی دو دی باران او غره وکنه بده خلق وبانی نو فرعون له خود چل نور تن شیطانانو ته وی ویرازنن خدا حاجت زما پوره کړي کنه هغه وته غي وته بیغمه شه باران هم مره ورو نو بروخه ته ټول پیریان نو متیاز وکړي ټول پیریان نو متیاز وکړي نو پتن لګي سوره پیریان نو چې کم فصل شینو نه غم وشو واکر د شاشی بو گفت باران شو د فارسی باران وی و من يرزقكم من السماء والارض تاله د برن او د خکتنه د روزي سوق تر کې دی روزنه لګي برتواله نو چاته دا تاسو وي پاکستانيانو عقیده روي داتا روزي رسان دي او چیرې چا یقین نه راځي نو تل لګور شي اندازه دی والی چې د مشرکان ل تسکي هغه داتا بارک دغه څه خیال له ا الههم مع الله ايشتد بل معبود او مددگار د الله سره چې دا کارونه کړی نه آیا اشتد سر د الله نه بل مددگار بعد هدا پست دین قل هاتو برهانکم او پیغمبر دیتا روړ دلیل ستاسو ان کنتم صادقین کچریه تاسو رشتینی په دی خپل خبره کی نو ماته دلیل خو چا څه شی پیدا کړی دی بیا رسوک واپس کړی دی سوک تاسو له روزی درکې سوک باران راوري سوک فصل زرغونی او سوک پاغي کې بیا میوه او دانی پیدا کړي کتا سره دلیل نه راوړی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دا سوره دیمه دا عالم الغيب الله دې دا الله نه سوا اسمانونو والا زمکو والا غیب نه پوي قل و پیغمبر دې ته اعلان وکلا يعلم نه پويږي من اغسو کو في السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په زمکه کې دي الغيب نه پويږي په غیب باندې نه پیجنې غیب اگه فتاسو پیجنه کنه هغه شی ته وی چې دستانه پناله هغه ست وی چې ستا دسترګو دو نظر دلاندې ناراضي ستا د غوګونو ته په دې حسابانه نشي معلومولې ته په دې جوابانه نشي معلومولې ستانه غیب دی لره دی لکه وسوک ته پوسو کی د جهنم بارکی د جنت په بارکی د پولیس رات په بارکی دا ټول زمونږ نه غیب دی قرآن چې لا نو نازل شوی دا غیب و دا انبیاء چې سوره قصص دي په قرآن کې سوره قصې راغلي دا ټول غیب و یا اوس تا نه څوک تپوسو کې چې پلانې چې عبدالله نومې دی هغه دې وخت کې په کم ځای کې دی دا هیڅوک نشي ویلې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله په دې انسانانو کې د ټولو نه اوچت څوک و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی چا چی دا عقیدہ ساتلا چی پیغمبر دا سبا پا حال بانی پوئیگی نو دا پا اللہ بانی لوی دروغ جوڑ دا حدیث روالے ہو گورے بخاری کو گورے تھوڑے تفاصیر ہو کیوں گورے دا دے ادلان دے مفسرین ذکر کردے چی چا دا عقیدہ ساتلا چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سبا دا حال خبر دے نوی دا پا اللہ بانے دیر لوی دروغ جوڑ کرو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی چی چا دا عقیدہ ساتلا چی پیغمبر دا سبا دا حال خبر دے نوی تعلم یکفر وی تا پور ہے چی دا سڑے کافر شو نا سوکوی دا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ذکر اللہ پاکوی لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ الا اللہ دا خو انسانانو کشو تمام انبیاء د ټول مخلوق نه غوره دي دې کې خوشک نشته کنه اهل سنت والجماعت عقیده دار چې په تمام مخلوق کې انبیا غوره دي انبیا علیهم الصلاه والسلام دا غی باره کې سوره مائده کې یو مستقل آیات ته قاعده کلیه ده چې الله تمام انبیا را جمع کې او دا غی نه تاسو کې د قیامت په میدان کې نو اغي والله تو لا علم لنا الله ممتاز علم مونږ له هیڅ نه یو خبر دا انبیاء کې او پیغمبر دی او غسل کاله وفات دی او چې الله را پاسه او ته وی کم لبست وخت دی سوره تیر کاغه وی لبست یوم نو بعد و یا می اور وسته را کړی دا او یا نیم اور وسته د دینه معلومیږي دا چې انبیاء او ته دا علم نشته يهود را له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو دا یو مسلې په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی سبب دل جواب درکم جبریل علیہ السلام رانغه پینزل لسوځه تیر شوی یهود زی او راضی او یو تو یو بل توی الکه دا سبب کله راضی تاسو ته پیغمبرو که په غیب باندې څوک پوی دی نو پیغمبر به غیله په هغه وخت جواب ورکړو نیو ورکړې ولی انتظار کو چې د بری نه خبر راشي وه راشي اصحاب کاف سوکو روح ستوی رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب نو ورکاو زکه ورکول نه شو علم وسره نو جبرئیل علیہ السلام پینزل لس ودی پاس راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام متډیر په شوق کې وډیر په انتظار کې پورا صورت نازل شو او په هغه صورت کې الله پیغمبر ته وی ولا تقل لشیء انی فاعل ذلک غدا اے پیغمبر دا مو چې سبب زدا کار کو تا ته سپتره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کټ د لاندې لوکي کوترې د ټوله شپه تیر شو لوکي کوترې چې تاسو نو سن براوست جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام دا سه کوټې ته نو ور دي چې پاغي کې پوټوي او یا پکې سپې آیات ساته زموږ مسلمانانو دغه ته موږ ګورې معاشره ته موږ ګورې ډېر خلق په سپو پورې نه خطرې هغه سپو لامبې چاپیکې ینګې ساتی ہے سپکیو سپکیو وڑی والا ورکی وگے والا ورکی وغوہ والا ورکی خپل بچی لدا سے نو ورکی لگا سنگ چسپی لگا ورکی انسان بس پی تکی نہیں انسان خودے یو کمالی مادہ اللہ پیدا کردے پا دی عالم کی پا دی دنیا کی ندے و دسپو خدمت کی خودے خورزان اندے خبر کا نا نبیا تسپی سر پا کوٹا کی سملا سے ندے تا تو لشپا ملائک نرازی تو لشپا نو په کوټه کې تاسو سره به ضرورت پټو ځوړندې کوټې زمونږ به ټکونه او کوټې اوجری ډکې دي نه خا بوت پرس زمونږ نه جوړ شوی دي حالانکه دا پټو استل سوره ګنا نو زه ضرورت ته تراغې نو ضرورت شناختی کارت به یا سبل یو شی به دا غین علاوه دا نور دسی شي یله کو سره ټوله کارخانه د سره هغه د پټوانو نه ډکه نعوذ بالله من ذلک الله دې موږ له پناه راکړي که چې دا وسته انسان د وسنه بار شوی ده نو دغه دغه کوټې ته ملائک نه وردی نو جبرئیل علیه السلام ټول شپه نو راغلی نو چې راغې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته نه تاسو کینو دا حدیث تاسو وګورئ بیا مليان نه تاسو کې چې دا راغلی دی او کنه دی راغلی ملائک جبرئیل علیه السلام وته وی انا لا ندخل بیتا یمنګه کوټې ته نو ور داخليږو چې فيه کلب او سوره چې پاغي کې سپېوی او یا پکې فوٹو زوڑن ذکر دی فوٹو عبادت په دنیا کې لاول شوې ده الله نصیوا نه کانو بنیانو فوٹو فوټوانه جوړ کړو بیا د هغه عبادت شروع کو نو دا ځکه د الله ډیر بدی شي او ځکه د قیامت په میدان کې به الله دی فوټوانو والو ته وی دا چا چې فوټوانه ستل دا تصویرونه چې وباسي الله وو ته چې راشه اوس په دې کې روح واچو نو چې کم فوټوانو والو به تکړه چې هغه کې روح واچي دا ځکه چې د الله دی سره ډیر سخت دښمنی او بغض او حسد چې د دې دا الله م عبادت کی دو د دی و سره م عبادت شروع شد پټو عبادت شروع ش لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله جبريل عليه الصلاه والسلام راغي او د نبي عليه الصلاه والسلام سره کیناست دا قسم چې مونږه په تحيات باندې کینو داس نبي عليه الصلاه والسلام نه تاسو نه شروع کړ دا مشهور حدیث ته او هر چا په جواب باندې ده هر څوک په دې باندې پوي اته پوسونه سو د اسلام بارکی تپوسو چې دا ستوي د ایمان بارکی تپوسو چې دا ایمان ستوي د احسان بارکی تپوسو چې دا احسان ستوي په اخر کې وروسته خبر دا غداوا چې یا رسول الله قیامت وکړه راځي کله قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی مل مسئول عنها باعلم من السائل. دا چراغلی زبارنا دا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دے انسان پر شکل کرا غلی دے صحابہ رضی اللہ عنہم خبر اگی ہوئی کہ سوک راغلی دے تفوس کی نہ مسلو صحابہ منگا بڑے خوشحال ہو جو سوک برالو دا مسلو تفوس پہ کو صحابہ دست تفوسنم نکول بے جائے بس داغی او دول سوال راغلی سورۃ بقرہ کی تاسو گورے نور صحابہ په خپل جون کې سوال نه کړولی من شو داغینه چې لا تسالو عن اشیاء د ډیر سزونو تپوسونه مکوې نو بس صحابه بیا تپوس نه کو نه غوی چې باندې نو بس وکړاله نه وبو هغه بس تپوس کو مونږ ډیر خوشاله شو چې نن خو یو مسله مونږ لمخې لراشي نغی تپوسونه نه کول بس غیبه سیده په خبره باندې پویدا غیبه په عمل بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم توغورا د ټولي دنیا نه بهتر په اسمانونو کې د ټولو ملائکو نه بهتر سوکو جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کی د پیغمبر نه قیامت بکلی او پیغمبر و توی زما او استایلم یو برابر دی څنګه ما ته پته نشته دا ستا ته پته نشته نو معلومیږي د جنورانی مخلوقات نه غیب نه لی خبر خاکی مخلوقات بشر پیغمبر د ټولو نه بهتر دا غیب نه لی خبر. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله استثناوی منقطع ده لكن الله يعلم ما نادالا وایا پیغمبر لا يعلم نپویگی من في السماوات يا رسول چه پاسمانونو کی دی والارض او پزمک کی دی الغيب پغیب باندي الا الله لكن الله استثنا منقطع کی الا بمعنى ده لكن سری لكن الله يعلم اللہ پوئی گی پا غیب بانی اگر تا پتا دا چی قیامت بکل رازی نو اگر تا پتا را چی سو ساس کی دیزمہ کی طرح پلیو دی پا دی باران کی نو اگر تا پتا را چی دا بکل را وری گی پا یو آیات کریمہ کی اللہ دا پینزو غیب را جمع کری دی ان اللہ عنده علم الساعہ اللہ وی دا قیامت علم ما سر دی نمور پا خیٹا کی ما شم دی اللہ وی دا علم ما سر دی لکتے ہو کجی نی دا تور دی بین دے او کا زیار دے خدے او کا بد دے تا تر دے سا پتر نیم گڑے دے او کا پورا دے او دا پتا چاہتن لگی چی سباب از سکو ما او دا پتا چاہتن لگی چی پا کم از مکب امرم تا پینز خبری دی اللہ وی ان اللہ عنده علم الساعة ویعلم ما فی الارحام بہر حال الا اللہ یو اللہ پا دے بانی پویگی وما یشعرون او دین پویگی ایان یبعثون چکل برا پورتا کولی شی دیکھ ہوئی چھ پا قبر بانے چانچڑا کی نی نمڑی تا دا پتا لگی جدا نر دے او کو خزا جدا چانچڑ دے او کو چانچڑا نا اللہ سوئی وما یشعرون ایانا یبعثون اگی تا دام پتا لگی جی مونگا بکل پاسو یو سڑے نن دفن شو تا تا دا علم نشتا چی زبا زر کا لپس پاسم او کو سل کا لپس پاسم او کو دو سو کا لپس پاسم نو دا زانا ندے خبر او دا چانچڑی نا خبر دے دلتا یو سړی ژوندے دے او بار یو چنچن آواز کئی زت دته وایا کنه دادی مولای او دادی صوفی او دادی ولی او دادی هر سوکی او دته وایا کنه زت پیر صاحب دا بار چې په بلې باندې نسترنو دا چنچن دی کو چنچن دا آواز خو اوري او په کومه بلې باندې نستر ژوندے پیر دانشی ویلې نو چې یو سړی وفات شو ور دنیا نه لاړو دا غ نظر کار پری خو دو دا غ خپل کار پری خو دو مشرک څنګه عقیده ساتي دے نندا پی جنی چی دا نر دے وکا مادا او بیا والا خزم ناس ترا پو خارا باندے و سڑے ملتا ناس تے نو چی دا ٹول قبرستان والا پی جنی او دی پویی گی او دی پو عرص بانی خبر دی نو دا خو نر خزی پو دی روڈ باندے روان دی او یو خبل خواہ مقبار دا دا خو بیا ملو ٹول راگی تا بیا نرم خکاری و زنانو تم خکاری و چی دا دو گز خورا پا غبانی پرتا دا او دا غی نم دا غ نظر روزی او پتہ وته لگی د چنچن او د چنچن نن انسان وته پتہ نه لگی بیا ته جامو نه نظر نه پوری وزي بیا خو سبوي و ما يشعرون ايانا يبعثون بیا هم الله صبر نه بل الدارک علمهم بلکی ختم ش علم د دي الدارک علمهم تنها علمهم انتها علمهم مفسرین معنا کی وګوره بلکی سر تو رسید علم د دي فی الاخرته ببارد اخرت کی تپوسو کې رچانا نو د پیغمبر علم سر تو رسید کنه د جبرئیل علیہ السلام علم ان ودرت په ځای باندې کنه نو د ادارک یوم انا دارچ انتها علمهم فی الاخره دا آخرت پا بارا کی بس دی علم زیتا ورسی آپا لنور کار نکی بلی دارک علمهم فی الاخرت بلکی بن شو او پا زیبانی ادری دو انتہا تورسی دا علم دی فی الاخرتی پا بارا دا آخرت کی بل هم فی شک منها بلکی دی پا شک دی دینا لا منیمنا چی قیامت ستا او کنشتا بل هم منها عمون بلکی دی دا غی ندی لاندو دا غیب سشی دی لگا قیامت دا قیامت رات لل دا خود آغی غیب خیولوی باند دا آغی نیو جوز دی کل بنور را خیجی تمات آغا میاں شو خیا تمات آغا تاریخ دا دی زینو ہے چی پا دی سن کی تاسو گو رہے گا نا بیت اللہ جوڑی اور وانی ہے نوی پا 2050 کے بدا داسی نا نقشتا تا مخیطے کی پا 2020 کے بدا داسی نو زکن دا ټول مخلوق او سنس دانان او دا ټول مخلوق تراجم شي وته وای چې اگر وز ما ته مخې تک چې په دغه وز باندې په دغه تاریخ باندې او په دې سن کې به نور د دې بل طرف نه راوخیږي د انسان علم په دې ختم دی او د انبیا علم په دې باندې ختم دی او د ملائکو علم په دې باندې ولاړ دی خپل او تسلار نشته بل هم منها عمون بلکې غیر دین دی لاندو امن یهدیکم آیا غزات چلار خی تاسو تافی ظلمات البر والبحری پتیارو دا وچه او دلم دی کی اغا غور دیو کنا غسوک چی تاسو تیسم نشی خولی ومن یرسل الریاح او سوک تی چلیگی هواگانی بشرن خوشخبری او زیر بین دی رحمتی مخکد رحمت خپلنا ایلاهم مع اللہ آیشتر بل معبود او مددگار حاجت روا سر دالانا پس دا دین آیا چی دا کارونو کی تعال اللہ عما یشرکون اچت اللہ داغین چدیه و سر اصداران گردی اما یبدو الخلق ثم یعیدو آیا غزات چه پیدا کی مخلوق لرا ثم یعیدو او بیا با واپس کی دی مخلوق لرا ومن یرزقکم من السماء والارض او سوک روزی در کی تاسو تا دبرنا و دخکتنا ایلاهم مع اللہ آیشت دی بل معبود او مددگار سر دا اللہ نا چی دا کارونے کڑی نا قل ہاتو برہانکم او آیا پیغمبر دی تا روڑے دلیل ستاسو ان کنتم صادقین کچری اے تاسو رشتینی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ قل وای دی تا لا یعلم نپویگی من فی السماوات اے غسوک چی پاس ماننو کی دی والارض او پزمک کی دی الغیب پا غیب بانی الا اللہ لیکن اللہ پا دی بانی پوئی گی وما یشعرون او دا طول نپوئی گی پا دی بانی ایانا یبعثون چکل با دی را پورتکولشی دزمکینا بلد دارک علمهم فی الاخرہ بلکی ادرید علم دا دی پا بارد آخرت کی بلد دارک علمهم بلکی یو برابر شا علم دا دی پا بارد آخرت کی دا انبیاؤ دا اولیاؤ د ملائکو یو برابر شو پنه پویدو کی بل دارک علمهم بلک انتها تو رسید علم ددی بلکی برابر شو د یو بل سره علم ددی فی الاخرته په بارد اخرت کی بل هم فی شک منها بلکی دی په شک کی دی دینا بل هم منها عمون بلکی دی دینا دی لاندو